شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که همیشه مهربونه. سلام گلای مهربون، خوبی نازنازیا؟ راستی چه خبرها؟ خبرهای خوش. امشب میخوام براتون از یه قورباغه قصه بگم که یه اخلاق بدی داره. دوست داریم بدونین اون اخلاق بدش چیه؟ خیلی خوب، به قصه‌مون گوش بدین. صدای آواز قورباغه. قورباغه سبزی نزدیک برکه زیبا زندگی میکرد. بچه‌های من، هیچ کس تا به حال صدای آواز خوندن قورباغه سبز رو نشنیده بود. حتی خود قورباغه سبزم نمیدونست که موقع آواز خوندن صداش چه شکلیه. آخه تا به حال آواز نخونده بود. قورباغه سبز از صبح تا شب می نشست کنار برکه زیبا و کارش این شده بود که از صدای دیگران ایراد بگیره. هر وقتم کسی به اون می گفت قورباغه سبز اگه راست میگی خودت بخون، اونم بهانه می آورد الان سرما خوردم یا حوصله ندارم. خلاصه بچه تمام حیوانات سعی می کردن هیچ وقت جلوی قورباغه آواز نخونن، چون میدونستن که اون مسخرهشون میکنه، همش میخنده. روزی از روزها قورباغه سبز نشسته بود کنار برکه که سر و کله یه پشه کوچولوی ریز میزه پیدا شد. پشه کوچولو تازه پرواز کردن رو یاد گرفته بود و خیلی هم خوشحال بود. برای همین از خوشحالی هی ویز و ویز میکرد. پشه کوچولو تا نزدیک قورباغه سبز اومد. قورباغه گفت وای چه صدایی، چه صدایی بدی، ویز و ویز و ویز، سرم رفت، بس دیگه. بعدم قورباغه سبز زد زیر خنده و حالا نخند و کی بخند. پشه کوچولو که تا حالا فکر میکرد زیباترین صدا رو داره، از حرفای قورباغه دلش شکست. بعد از رفتن پشه، قورباغه با خودش گفت بهتری که اعلام بکنم خودم میخوام آواز بخونم. بنابراین به همه خبر داد که دوستاش بیان دم برکه زیبا تا آواز خوندن اون رو ببینه. این خبر به گوش همه رسید. فردای اون روز نزدیکی های عصر همه راه افتادن به سمت برکه زیبا تا ببینن قورباغه سبز که خیلی هم از خودش راضیه، بله از خود راضیه، چیکار میکنه؟ عصر که شد، قورباغه سبز روی بلندترین سنگ کنار برکه ایستاد. یه گل شیپوری جلوی دهنش گرفت تا همه کسانی که به اونجا اومده بودن صداشو بشنون، مثل تقریبا میکروفون. بعد قورباغه سبز چشماشو بست، دهن گشادشو باز کرد و با تمام قدرت گفت قور قور. با شروع آواز خوندن قورباغه سبز همه گوشاشون رو گرفتن و گفتن ای وای بس کن قورباغه پر ادعا، صدات خیلی بده، لطفاً دیگه ادامه نده. اما قورباغه سبز که فکر میکرد خیلی خوش صداست، چشماشو بسته بود و هیچ کس رو هم نمیدید. کسایی که دور برکه جمع شده بودن چاره‌ای نداشتن جز اینکه